الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة جئت فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول ما قال يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا وصلوا الأرحام يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي رحمهم الله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء رواه الترمذي رحمه الله. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا الله دی کتاب سیسا او یو دو احادیث مبارکا د نبی علیہ السلام د احادیث مبارکا او ناستا سروان دیو لستل دا آیات مبارکا ترجمه دادا اللہ وی ایمان والاو دا اللہ نا اویرے گئی او دا خلی نا حق خبر روبا سئی چی اغا درست خبر وی د الله او د رسول خبره وکي د چا په منس کې خبره د حق خبره وکا او داسې خبره وکا چې قبر خیرت دی په جوړ شي قبر خیرت په روان نشي. کم حدیث مبارکه چې ماولستل ناول حدیث دے دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہونا چدالوی جلیل القدر صحابی دے او دنیا کی دا جنت زیر ورت ملاو دی فرمائی کلچ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینی منوری تراغ و حجرت اوکو نظر عالم ملاقات تا نو کله چې ما دا غي مخ مبارک ته وکړ ا سوچ مې وکړ نو زه پوه شوم چې د دې دا مخ د دروغجن مخ نه دی دا مخ دروغجن نشي کېده ما کتو سره دی نتیجې ته ورسېدم نو ویول خبرا چه ما د نبی کریم علیه السلام د مبارک خلی نواری دا نو آغا داوا اے خلقو سلام پا یو بلکی خور کری هر چا ته سلام کوا ماشوم ناس دے مشر دے کور کی کوا دویم خبره او فرمایلا د الله د رضا په بنیاد باندې تعام ورکای غریب او بیسر او خلق تا او دریم خبره داو کا سیل رحمی او ساتای اے رشتہ دا استاد والد د طرف نا استاد والدی او استاد بیوی د طرف نا او سلورم خبره داو کا د شپې موسکا وای حالات کې خلقو د پراتنی ها سو خبرې شي بھائی چا چا ته یادی دغه پلا ها ترا شو دل سلام دلوا بي دل دل ترا شو اے سلور خبر باندې بیا رستو وای و ان تکینا جنت تب وردن شی په سلامت یا سرا ماشاءاللہ دا تاسو جراغلی یی یا دا طلبار آغلی یا دا منزون مسلمانان کئی دا نور قربانی کئی دا دی ټولو مقصد دے سی مونگ تا جنت ملاوشی او جنت ملاوی گیا دا چی اللہ راضی شی او دا جہنم نا علا سڑے بس کی گی چی اللہ راضی شی نگر دی کی سلور اعمال ذکر کل د جنت د دن کې دو مطالب کې سور یاد دي سلور وړه د یاد دي یو سلام خورول یو شوا د الله د رضا په بنیاد باندې بیا سره او غریبانو له تو امر کول دریم سل رحمی ساتل او سلورم خلق او دی او ته الله ته په مز ولاړه کینا تکه دغه خبرې یاد ساتي د دې ټول مهنتو مقصد دی چې الله راضي شي چې الله راضي شي جنت مې ملاو شي چې الله راضي شي د اور نه بخلاش کڅو په ساړه کې مسکای په ګرمۍ او ساړه کې روزنی شي کڅو د کفار سره ګوره jihad نه کوي یاد مسلمانانو د هجرت دا کړي ګرځي چې کور روان شو او راغې نخې م میلاويږي بشي در په در شل ځکه داسې حالاتو کې داسې ښځه د خاون نه روکي بشي د هر چا نه روکي دا ټولو قربانو مقصد دی چې الله راضي شي. دې حدیث کې سلور ذکر کړ سلام خور کوي هر چا ته سلام کوي پچې څوک مخله درځي سلام پیښ شوا په داسي الفاظ یو چي ووري کور کېم داسي اچو چي ووري او کوئی دې چا په منس کې ونه حایل شو بیا ویلو شو بیا دې سلام واچي په سلام چولم تنګي گئی ما چون کې دمن تنګيږي او جواب ورکون کې دمن تنګيږي ځکه دا پورا سلام دیرش نه کوي او هغه جواب لپاره هم ته سبب جوړ شوې نو شپې ته نه کوي شوې اګه سره دې سن نه پر شو تا له 100 روپۍ درکې بیا چې دې پر لمبه خو به درې 100 روپۍ درکې ردا شي به سو کیه به تنګ شي یلګه زه خوستا په پیسو را کول وسو شم تنګ شغه به خوشالي دا شان ګوره د اخرت تجربه دي کور ته سړی زی بیا لاړې بیا سلام واچو سړی جرازیوم سلام واچي اپا کور سره خو سلام اچولو کې ډېر برکات راځي الله سوره نور کې وای ایمان والو چې کورونو ته وردن نشي نو تاسو سلام واچوي تحیه من عند الله مبارکه طیبه وای دا د خیر او برکت دعا دا تحیه دا سلام ده او لکه خوشالي خیرونه برکات به سره راځي نو یو کوشش وکړي سلام اچوي اګه سره لګتا سګوره مول کور کې جوړې مال غراړی نسبین گیره یا ځوان یا ماشوم بازار ته ځي بیا غریب چې راځي یې ربونه خو یې ودا بل شي پاتې بیا ځکه چې نه دې سبکه نو کې سره پدی دې سروځي چې سکار لښت یې رازم په مسلمانانو به سلامونه واچو یا کور کې ولا اومه چې ردا ساق پکار دې سبزی په کار دا دې خوشاله شو چې ما غوسه به را د کړو چې سلامونو لبازو زه سلامونو بم په مسلمانانو واچو او زه به سو کوم کور ته به سودا بر یو په هر چا سلام اچوي هر چا باندې سره دې سلام اچي کڅوک لري می استا आवाज نه رسی نو اشاره سره یو د اشاره سره سلام دی يهودو طریقه را وجې په خلاص و ام السلام علیکم غلذې په لاس می خبر کو نو دا د مسلمانانو طریقه رسول الله علیه السلام السلام الفاظ په خلی مبارک ویلی او په لاس اشاره کړي اکل ناکل ضرورت وی لکه اوسره په گاډي کې ناس دې پوري کې شیشه بند کړي ځان له یخشه نه ګوله اپو جیبي کې خصوص د ساړه د وجې د شیشه نشي کولاوله نو دې چې په دې شیشه کې دنه سلام وشي رضا وا سګناو لري نو دې په خله سلام وای خپل اسو دي سو کی اشاره وکي تش چې خله کې ویل نی او د لاس اشاره یې نو دا بیا د يهودو طریقه دا نو هر چا باندې سلام شل جمعات کم ته نو سړی راشي سلام واچي کم مسلمانان په مشکل دي لګیا نه یې باندې سړی سلام واچي دیمه مسله و حدیث کې د الله د رضا په بنیاد تو عام ورکول لکه هر کلی کې ګور غریبانان به اسره خلق شتا کندشتا یتیمانان شتا بیماران شتا چې په دې سره سلام واچي تاسو په مسلمانانو یو وفت راغې لکه نن د فلسطین مسلمانان در په در دي او نړۍ نړۍ ټوکړي او جامو ته محتاج دي د دویمه مسله د جنت د دنکیدو سمت عام د الله د رضا په بنیاد ورکول او دریمه وسله رحمی ساتل سله رحمی کټکول حرام دی مور دا پلار دی د مور رشتہ دار دی د پلار دی د بیبی د طرف نه دی د سله رحمی ساتل فرض دی او کټکول یې سری حرام دی او صله رحمی دنیوی فائدې دادی الله ور سره رزقم ډېرې سوب چې صله رحمی ساتي او په عمر کېم الله برکت او زیادت راوړي با برکت عمر راغره چې پاغه قبر جوړ شو اگر چې 200 کال عمر دې هو قبر په جوړ نشو د عمر برکت د دې ډېرواله نه ده کلهګ دې او کډېر دې هو قبر په جوړ شو اخرت په جوړ شو اپا دی جون کی اللہ دادا سے عمال و توفیق در کچھ قبر پی جوڑ شو دی دوئی بابرکت عمر نو سل رحمی ساتل اصل رحمی مبار بار ویلی دا سل رحمی ساتل و تعریف سے رچا تیادر امای ماشاءالله ځنه وخت موږ یو شی پیژنل نو دا زموږه کمزوري ده ځنه وخت دا چې څو خبرې کوي دا چې ګوره وای چې د پټولو عمل لې ویون کې دا اوریدونکو نه زیات عمل ته محتاج ده زموږ د علما وایي چې په یو شی عمل دی بار بار وای الله به تعالی توفیق درکړي زموږ دی عالمانو ذکر کړی چې کوم شی په عمل کې نی داغه بار بار تذکرہ کوا نو ته چې د نورو خیر لټه الله بستاج ولیکم سو کې خیر بواچي صله رحمی دی ته وای چې یو رشتہ دار در سره کټ کا او داغه د کټ باوجود ته ساتي دی ته صله رحمی وای او کاغه ساتي او تیم ساتي وګوره د شریف او خلکو دنیا کې د حیادار او خلکو طریقه دا د دشمن ور سره کوي دی دشمن لم وير ما سره خکړي بدله را باندې دا خود مسلمانانو یو طریقه دا چې کافر ور سره خوکل نو دغه سره مشکې نور سله رحمی دی ته وایي هغه کټ کاوتی ور سره سکے د دین خبرې ګور ټول د نفس او د طبیعت او د خواهش سری خلاف دی حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام فرمای وحفت الجنه بالمکاره وحفت النار بالشهوات د شیخین او شیخینو حدیث ته عام ایزان پوی کوي مسله باندې وحفت الجنه بالمکاره جنت لګیر چا پیر ادا سي پردي دي چې په طبيعت بوج دي په نفس بوج راولي په خواهش بوج راولي وې ښا ما سره نه ساتي ساتم پښتو به کچا کی یو عزت هغه نه پسه کمې بیا وای چې مال له رااله ضرورت ته هر څه سوال له ضرورت ته شیطان او نفس دا شل خبرې سکی شل خبرې مخې لکی نو جنت نه دا سي پردي تاو دي چې نفس نه خوخه خواهش نه خوخه په د بد لګي دغه پردي چې د کټاو او مات کلو جنت ته ورسي او حفت النار بالشهوات د اور نګیر چا پیر ادا سي پردي نفس وې دا وکا خواهش وې دا وکا ستازړه وې چې دا وکا بلکې نن دور خلق در باندې افرید شاباسه کوئی کاغه کارونه دی وکړي نو د سله رحمی تعریف دارې اغه بالکل کټکړی او تاسو کا تا ور سره د غیب باوجود ساتل دي ته صله رحمی وي تا په نفس بوج را ولي او دا سړی کی تواضع را ولي یره به د کار سو ګرځي کمزور ا دې اوچت بس یو نیکی په سړی کې سور سور خيونه او صفات را ولي خپل صله رحمی ساتل او هغه کټکول نه دا د الله او د رسول عليه الصلاة والسلام حکم دے کاغد بی بی دے طرف ندی کاغد مور دے طرف ندی کد پلار دے طرف ندی دارنگی دے شکویہ مسکول دا سلور اعمال دی دا اللہ حبیب وید چاچ دا اوکل نتدخل الجنت بسلام جنت تا بوردن شئی سالمین غانمین نبس پریشانی وی نبس استرنی والی وی یا بسلام ملائک بدر اللہ سلامونم که یو جنت تب وردن نشائی نگونا دی صحابو با یو یو خبر بس رونی وا تو کتاز دا سلو خبری دکی امون رونی وی نو دا اللہ دا پیغمبر فیصل اللہ چی پا دی بس رئی چتا جی جنت لبا جی دا سلو ای رسی وی جمعہ کی بھی ہوری دی دا سلو خبری با بس رانی سک سلام اچائی پارچا دا اللہ دا رضای دا چاپا چکڑی ڈوڑای وسوی دا چاپا دیر وسوی دا چاپا سوی دیر وسوی گنی دا چکڑا ڈوڑای خو هر مسلمان ورکی خیرات گونه دا سی نیچی گی یو سرے با دا جمعات دکی دا چاپا دی یوی کجوری وسوی خو زڑک درد دے زڑک اخلاص دے خوی دا یو با اللہ دم را کی چی دا غرم را بتی جوڑا کی بازی کی دا حد دا غرم را غلی یو کجوری وسته دی ندی ورکون کې پلک شی باندې ځان ملامت غنی او سو کې چې اخلی دې دې مسپک نه غنی نبی علیہ السلام فرمایي لو دعیت الی قراع لا عجبت دې بیزید کفیت قراع و یی کې څنګه هغه مخې ایسب پی دی وې کمال چا دې بیزید کفای د پار دعوت را کو نزباغه دعوت قبلو لو دعیت الی قراع لا عجبت کمال چا د بیزی د کفای د شی د پار دعوت را او د الله حبیب بل په امت لوی دی وی اے د مسلمانانو زنانو که چادر ته یو کپی په هدیه کې رولې کلا نو ګورې چې سپکه ونه کړای تاسو ګورې دی په خوارو بچارو په پیاز دی خودی په پیاز دی اے د دې خلاص ته ځلې وخت به سره ډیر شه در کی خدا غو د زړه درد او اخلاص بنی نو ګور خیرات دانه کوي چې یو سړی به کروڑونو روپۍ د چا به روپۍ وسی او د چا به لکونه وسی اوس ګوره زموږ دیرونو مسلمانانو باندې تکلیف ده زه په ځای ورته مسلمانان په مساجدو کې جمعو کې بازارونو کې مناس وی غریبانان در په در شول کورونه لوټي لوټي شول او دشمن او ټول کافر ورته راځم دې موږ مسلمانانو ټول تماشا کو ادا سو اولنې ورځ نه د کوم وخت نه د مسلمان دا حال شروع دی چې یو ول ټکور خوري دا نورې سي دا نورې په تماشا وي او دا الله ویلي چې مسلمان باندې تکلیف یا تعالی مدد غواړي وس دېشتاو نه کې نو وی واورې پس مکه کې یو لوی فساد به پیل او شي د الله کتاب کې سره تاسو ګورئ نن لوی فساد دی نمبر پر نمبر مسلمانان افغانستان سره رسول شول په لکونو نه چې د کونو کرورونو ته خبره د شهدا او رسید بیا په عراق باندې بیا په شام باندې اوس بیا درندگان راځي مشي په سبا نه هدا مسلمانانو به اتفاقی دا نو د چا کدا وس نشته چې نور څو کی دا خو کولې شي کنه چې هغه غریبانان نار دي در په در شول نو کوم ځایونو کې چې مسلمانان دي ادا مو وايي چې به دا ول رسای کني رسای ولا ستا ور کول کار دي تا چې ور کې ستا و شو تا چې ور کې ستا و شو کبه دي په لګوري یو سړی ده تا و په مسلمان دي خو خمس گزار لري چې دا یو سل روپۍ والا او دا بیا تا غریب لور کاغه په خپل او خوړي ستا خوشو کنه نو به اعتبار او به اعتمادي مکوي دام د نفس او شیطان او شی جبې رسیږي بکنه رسیږي نا مسلمان باندې به حکومان کې تا چې ناس ته مسلمان د پاره دا کارونه کوي نو دا وایي چې به رسای اکوی نم رسول الله رضا کې کسه کې ستا خوش وا ستا خوش شو ستا خوش وا حضرت محمد دا شي کو کنه د موږ درس کې دا خبره کوي او زنانه شالوي ویدا سی ير ما سره سپی سی دی نو کو سوک jihad لوی چې زی ولا ورکم خو جلا سی نیکار غو دی خلک کی وی ما ور دی دی پی بیا دا سی زونه خوري دا چاله یو ور سا خیرات تی تبا فرما چې لا دی ورکړې نه دیس باد نه شروع دی څه پوښې په خبره باندې لا دی ورکړې نه دیس باد نه کې ځنی وخت سړې ور کیس باد نه کې نه بس پل الله باندې ته ګور دنیا کې به پچا باندې اعتماد کې دی حج کې داخلك دا مثلا ډېرې قرباني پچاو کو نو موږ وایي بای ته ولا ورکا ارشوب چې دې اعتماد پیو کا دې پوښا والله پوښا قدر له وک خو غاړه اخلاص شو او غنيستا خاصب اخلاص شو کپو نه شي په خبر باندې اته یو سړی دا ورکا غوي بای دې قرباني کو اتا ول قربانی پوره پیسې ورکه حاجی لاړ دې ځکه هر سړی په خپل نشي رسیدې باغ ارز باندې چټي ټیکسي کې قربانی دې تر رسیدې د قربانی دې زیاتې قدر نصایلی حاضر نه ټیکسي دي اګه پیدل زینو پیدل دور زور دې چا نشتا واره وکا ولا کاغو خوړې او کوي کا کوي کا خو غاړه اخلاص کا اکوي خوړستا خوشو قربانی کړه دا د مسلمانانو باندې دا تکلیف دی چې څو وسوي ګوره په دې غریبانو باندې زکات هم کیږي څه قدر په در دي څوک چې راتختی د ملک نه هغه سره جامې دي شراړې مې ته یو جوړه کې د جنگ حال خود سکون او د اطمینان لري اخو په دو دو د کور وروته هر سپاتې شوې اجه بمبارۍ شوري سره دا په دې یو جوړه کې راوته ماشاءالله مسلمانانو کې وسم قربانیشته یو ځل دا چې چلو چې زه په مسلمانان مهاجر شو مونږ لا در تنور اغلی نو عالمانو مولم خبر رولی گلوی را دا نارینه زنانه دا کورون نا پیو جوڑا که رو تیو دا گرمی وطنو گرمی که چی دودره دا دی پس یا روزانه دی جوڑا بدل دا که دا جامعی سکه بیشی سل که نمونگا اعلانو کو یا دا منی چی زنانه و نارینه و نوی نوی جامعی رولی گلی اب یا تی سو ڈاکسن او چلو خو اخلاسی دینا و سم ماشاءاللہ پا امت کس را قربا اگر دمونگ دمل کیا و دینی ڈالا دنوالی وی چی دمونگ تقریبا یو عرب روپای را جمع شوی دیکی پانروز پیت کروڑا مونگ سکے ای پوئی گی چی بایی سا ضرورت تے او ای لسا غشتل پکار دی نو دا دویم شیو د جنت د دنکی دو سلام خور کئی تعام ور کئی دا اللہ دا رضا دا پارا او دا هر دور کې په مسلمانانو راغله صحابه کرام چې هجرت به وکړو نه ور سرار سے نیم کړ هر څه وسکل نیم به کړ دارنګه صحابه کرام په یو کجوره باندې سکړې یو کجوره باندې ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه امیرو یو کجوره به ورکولا دچا صحابی کوي په یو کجوره په سکول هغه وی چې هغه ختم شو بیا به پسې مرمان کړ دا د الله مدد د دې کمزورو د دې عاجزو سره راځي د سلور اعمال دی د جنت د دنکې دو یو سلام خورول په هر مسلمان باندې دا الله د رضا په بنیاد باندې به اثر او خلق له توام ورکول او صله رحمی ساتل او د شپې مشکل او خلکو دی نو د الله حبیب و تدخل الجنه بسلام تاسو به جنت ته ور دنشئ په سلامتی اسرا دانس رضی الله عنه روایت ما ولستو دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ان الصدقه خیر خیرات لا تطفئ غضب الرب دا صدقه او خیرات ختموي غضب در رب العالمین اے لا گنہگارو او ظالمانو ته په قهر او غضب کې راغلي نو د خیر خیرات سره د بنده د گناهونو د وجه نه چې الله په قهر کړي هغه غضب ور سره ختم شي وتدفع میتۃ السوء دې معنی د څو جوګي علماء او لیکري وي کړه خیر خیرات بل ساجر نه وي په دایو به کما نارینا او زنانا چې خیر خیرات ورکړي ما تاسو ته دي شابا دی وی چکه ګوډي او دی وی کجوري او دی یو ګټو بود ورکول وسی اده شابا د ډېر وی وای کما نارینا زنانا چې خیر خیرات عادت وي الله به د ناکار مرګ نه ساتي میت تسو ستوي د دې اهلیل مو غنې معنا غانې کړي اے دا غنا کار حال دې چې د مرګ په وخت په د مرګ ناکار حال کې ناراضي بلکې دا سه حال کې به مرګ راشي چې دا نور جو دی په زیږي چې دې په مزو لاړو اته لاوتې کوو ذکر کوو کاش چې مالم دا سه مرګ راشي نمیتتن وی اغبد میتت سو دیتا وی اغبد حال چی پا کم کی سڑے مڑکی گی دا بد حال کلد نعمتنو ناشکری راشی او را کلد سڑے مڑکی گی دا زنکدن تکلیفو ندی بیماری وی نو کلد خیر خیرات والا خلص امبالی دے سوائی نا تکلیفون دې خو پړې تیرې جمال الله دې سکے اجر برا کوي عقل ادا سي چې سړې دې تکلیف د وجر په ځن کدن او مرګ کې په ګډو وړو سر یو حال علماء دا ذکر کړي دي چې الله بده دغه وخت کې جزې فزې به د خلیل روزي دې بده نعمت نه شکر دې کوي دې وې کړه اتکه مطلب دا او درد دې تکلیف دې دې په ماته سکیږي باقاعده الله دې اجر را کوي او میته تو شو دي تب وای مرغ راوی خدای غافل نه نو خیر خیرات والا چې مرغ راځي دې په ذکر کې اخته ای دې دی بسی په ذکر کې باخته ای او میته تسودام ده دا ناصافی مرګ د ناصافی مرګ نه فنای وغوښتل شي اگر چې مؤمن د پاره ناصافی مرګم خطرناک نه وي وګوره سړي باندې بیماری راشي توبه وباسي زړه دی بیماری سره نرم شي چا سره زیاتې کړې معافي وغوړي انا صاحب بیمار کې خو هیڅ کم سم نشوي شتا باندې چې قرضه دا غېلم سم نشوي بس ناس نو د ناس صاحب مرنم سړې الٰه العالمین په بچ کړي دارنګ غټه خبره پکې دار وای د ناکار خاتمه نه الله بچ کړي سکه څوک چې خیر خیرات کوي الله د ناکار خاتمه خاتمه به سبيږي ځکه د لسمره خلیت او غانه کوي څومره غریبان دي کوم دي دي بیا سره خلق دي او دې راغې پالنه کوي اي ټول چې نړۍ خلی لا شي دې دعا کوي اي که ګټو بس کی دې دعا کوي اي که پښمنی را پاسي رس کوي دې دعا کوي نو دې به الله د ناکار خاتمی نساتی دې به څه کوي د ناکار خاتمی نه به الله ساتي بل دا مرگ دیر دا دی کنیر فتنی راجمش دا دیو اللہ دا مرگ دا فتنو نسا دی ادیب ترغی مڑکی گر دلو اللہ دا صحیح توبی توفیق ورکی دا مرگ نمخ کے مخ کے دیب دا صحیح توبی توفیق بورتا اللہ ورکی اب آدی وی میتا تسو دیتا موی بازی مرگ دا شہرت وی لکه په خواب یې څوک مړ کو نو بیا به راځون دی برت د پاره بادشاہانو بیا ظلم کولو نو به سورج په لار کې راوي ځان نو میت تسود تم وای دا غنا کار شهرت په یو غلط عمل دی دغه شجره د اغلا کړي و اده افلانې کار کړي زکه ورته حکومت وقت دا سزا ورکا نو خیر خیرات والا به الله ساتي وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ الله به د ناکار مرګ نه ساتي امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي امام ابن حبان هم په خپل صحیح کې ذکر کړي دي او ترغیب او ترهیب کې دا حدیث دا څه دي وای الله په صدقه سرا دفاکی او یا دروازه د شر سوره یو پاغه کې ناکار مرګ دی یو پاغه کې شي الله بخیر خیرات والا دا بد ناکار مرګ نه ساتي کله مرګ الله ور کوي سوک سوی خیر خیرات کوي تاسو صحابه کرامو کې وګورئ د نورو کې وګورئ د چا چې لاس د خیر خیرات عادت وي نو الله غي ته سکه خایسته خایسته مرګونه ولا ورکی خایسته مرګ ورکی نبی عليه السلام ویلی چې بیبيانو ته بیبيانو ټول ناشته وي د الله حبيب عليه السلام وفات کېدو وی تاسو کې ټول نو مخ کې وما سره هغه بیبي ملاويږي چې د چا لاس وګدلی د بیبيانو لاسونه میچ کول نو سعودہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا قد نہ دنگا و جسور اس اگدنگی لاسیم لوی کنا نو دا غی لاس دا اگدو خطر رستو پتاو لگی دا چی اگدو لاس دا غا شایدی جسو خیر خیرات کئی نو دا نبی علیہ السلام دا وفات نپس پا بی بیانو کے ٹوڑو نمخ کی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا دا نبی علیہ السلام سره ملاو شوی دی بی بیانو تا دا بیت المال نمسی ملاوی دن ادیب پلاسو سکولم دی جسی بی پلاسو گتل آبیم سکول پا خواب لگا زنانا وڑای ریشلا یا بی نور کارو نکول اوز زنانا جامی گنڈی یا نور سکارو نکی نو دی بی بی و پلاسم سکار کولو چا بی گتل آبیم خیرات کول اجه سب ورت بیت المال نه ملاوی دل ادم خیرات کول نو د ټول نه مخک د نبی کریم علیه السلام د وفات نفس په بیبیانو کې ټول نه مخک شوک ملاو شو زینب بنت جهش رضی الله تعالی عنها نو مسلمانان د خیر خیرات د وجنا رب العالمین دا ډېر لوی لوی اجرونه ورته ورکړي الٰہی العالمین لوی لوی اجرونه ورکړي اکه د چا لږ وسه او کډېر وسه دې رب العالمین په خیر خیرات باندې خپل بندگانو ته لوی لوی اجرونه ورکړي ګوره د جنت اته دروازې دي تاسو ماشاءالله علما او نورې دي یو دروازه د مز د پاره را ایسو په پینځواره منځونه په جمع کوي ورسره نفلونه کوي د دې په د باب صلات مرابل لیش ورته څو ګورې باز خلک پینځه منځونه په جمع کوي ادا مخ کی ورسره سنت هم نه پریږي بیا سنت زواید دي لکه ماسپخین مز ف سنت په سید ورکات نفل دي زوال نفسلو رکات دي مازیګر موږ نمخ کې څلور رکعات نفل دي ما خام پسې نفل دي ما سودن موږ نه پس نفل دي د صبح په دې نوافل او سدیت سنن زوائد هم وای په سنن زوائد او سنن مؤکده او په فرض باندې پابندي کوي نو دې په فرض د قیامت اغاتو دروازو کې د باب الصلات نه راولل شي ملائک وای دې طرف نه راشه او څوک چې د جهاد والو نه دي نو په دې اتو دروازو کې یو دروازه د باب الجهاد یو دروازه صدا باب الجهاد بعض مسلمانان بس خو چې په خبرت پوي شي نو ټول عمر د کفارو سره سوکل جهاد نه وکړي او چاته شهادت ملای او چاته نصیب کیږي وکړي د دای په د باب الجهاد نراول لشي او څوک چې د اهل صدقې نه زکات هم ورکړي خیرات هم ورکړي که غریب او فقیر راغې څوک خالی نه دیږي چا سره سپکه خبره نه کوي چې چې وی هغه ورکی کسني نو خو په خو اخلاق او وعدو کې چې لاس او جیب می خالی دي ان شاء الله بیا بدر کو د دې په د باب صدقې نه راولل شي پر د قیامت باندې او څوک چې روزدار ونه لې فرجی روجی ابن سی ور سره نفل ابن سی لکه هر میاش کی دری روجی دی کسوک دیار لسم سوار لسم پین لسم نسی نو خبر را اکد میاش پی اول نی نسی کاخر نی نسی دارنگی پہر میاش کی دا اللہ دا حبیب علیہ السلام با دا گل او دا زیارت پر از روجا و پیر و جمرات چی ور توائی کوئی فدی اللہ تا عامال پیش کی گی تو دا اللہ حبیب ویزو غوارم چې زما عملم پیشي او زما روزه وي نو د پیرو جمعرات پر از باندې تاسو د عرفه پر از روزه شوا د عاشورې روزه شوا د څوک چې دا نفلی او فرضي روزي نشي نو دې په د باب الریان نرا بللی شي ابو بکر رضی الله عنه قربان اسی په جنت ته سړې د نکی غوږی دغه دې جمعات د غړې دروازې چې په کومه سوکرا غې جمعات تراغه وی دا چې په مسوکی چې د دې اتو واړو دروازو نه ورتا واس کیږي دا الله حبیب ورته نعم و ارجو ان تکون منهم دا الله حبیب ورته آو زو می ساتم چې سبم د غفل کو کی دا تو واړو دروازو نه ملای کوئی چې دا زموږ فخر دې په دې دروازه را در نشه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ توئی تاسو بدا تبدا اتو واړو دروازو نسکیږي دا تو واړو دروازو نه به تاسو ته आवाज نکیږي دا د متفقن علی حدیث دی ځکه دا د لویو صفات خاوندو نبی رحمه السلام یو زلوی د مسلم شریف حدیث دی وی تاسو کینن د چار او جدن ابو بکر رضی اللہ عنہ زما وی تاسو کینن سوق د مسلمان جنازې ته د الله د رضا په بنیاد لاړو ابو بکر رضی اللہ عنہ زلانو وینن یو غریب د الله د پاره چا مور کړي نو دای وی ما وینن د بیمار تپوس رسول د الله د رضا د پاره سره نو دای وی ما نو د الله حبیب ورته وای مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنه دا نیک صفات پچا کی جمع کیږي نه مگر ابشر ته دی د الله د رضا د پاره ګورا روجینی ولې د الله د رضا د پاره جنازې لذي د الله د رضا د پاره غریب له توعاب ورکي او د الله د رضا په بنیاد د بیمار سکے د بیمار تپوس کوي نو خیر خیرات دا زمون په شریعت کې دومره رویش دی چې هغه تو دروازو کې یو دروازه صدا یو دروازه هغه د هغه چا د پاره دا چې څوک د الله په نوم باندې خیر خیرات کوي. یو حدیث کې دا سراغلی علی رضی الله عنه وی بادرو بالصدقه فان البلاء لا يتخطاها و اذا مرغ او بیمارین مخ کی خیرات ور کوي. مصیبت د دین اپل راضی دا بلکې دلته ودرګی دی خیر خیرات سره. ها مصیبت سره د خیر خیرات نه تجاوز نه کوي بلکې دی سره ودرګی. دغه خیر خیرات د وجنا رب العالمین انسان ته دومره لوی اجر ور کوي چې هغه مصیبت د دې د وجې نه لری کیږي نه د دې د دینه اپره تجاوز نه کوي بلکې دلته سشي دلته ودري دی وجې نه د باز نیکانو خلقو طریقه دی چې سم مصیبت راشي زر زر د وس مطابق څه صدقه وکي څه غم راوي څه مصیبت راوي زر زر سو کی خیراتو کې باز وي کړه کار مې وشو نو خیرات به کوم د شرط مقرر کو دي ته نظر وای. ها دې تاسو وای یاره وای کدا کار وشو کنه لا مصیبت لري شو نو زبه دومره خیرات کوم نو دا نظر شو د نظر سره د مصیبت لري کول واده نشته او د خیر خیرات خیر خیرات غیله وای چې بلا شرط دی ورکو او نظر دی لوي چې تا شرط مقرر کو چیرې کدا کار میو شو نو زبه غریبانو باندې دور دور خوراکه کومه کو نه شو نو بیا نو ورکای نو خیر خیرات دې د وجه نه الٰه العالمین شکای مصیبتونه د فکای او دې سره مصیبتونه دینه اپل ناراضی دادا الله د حبیب علیه السلام حکم دې نو خیر خیرات دم رازم عزت مندو اغه کې الله اثراتی خې کلګوی کډیر وی کدا لګوی او کډیر وی نو د خیر خیرات په شریعت کې حکم دی. حدیث کې راغلی وای د نیکای نه دی او سره معمولی شیب سپک نه غړي دام ګور صدقه دا چې یو مسلمان سره پرون تندي څه شوی ملا شو تل کې خخ پای او غل یو خاطر او غل دې تندې شکو تندې دې ورته صفا سوتر کو تندې دې ورته شکو صفا سوتر دې دیو چې نګور خیر خیرات دام دے نبی رسول الله می په هر مسلمان درجه خیرات ته نبی قربان کې اوس اړ خپل اوس نار دے وګړي نو مو میسبه خیرات کوي وای فلاسو دي کارو کې بشور دې براډي شي دې سوکي شي خیرات کې د الله حبيب عليه السلام بعض خلکو غریبانو نو دبر لویړي شي درجه سمج دوریو کا نو هغه خپل بشور براډي لګ ډیر پکی غریبانانو لم ورکی وای کی چرې د چا د مزدوري وسني وای فیعین ذل حاجه الملهوف یو سړی حاجت مند دی او مظلوم دی تاغه دې مدد وکي پکلی کې نه کلی نه بار دی غمونو پریشانو په مخه کړه ا دې راغلاغه مدد وکړه هغه ته د مظلومیت نه د وتو سلار سمکا تاب د خیرات ته نام د دې سره خیرات دی. نو صحابه وی قربان کړي زیاده و سبني وی د دې کای حکم دیو کی دام خیرات ته چاله وی ضرور رمز لراسه وګوره تاسو په فول او دکان کې ناشته او په جمعات کې درس کیږي اول ته د حدیث او تعلیم کیږي اپا اخلاق او درا و استاد هم سره خیرات دی وی کدا و سبني ندا الله حبیبی د خلقو د شر نه د مجی چا غیبت مکوا چغلی مکوا دو جنگ و ما چاله کند مکنا د چا د حیا د مال د وینو تویول پس مگر دا د مسلمان د شر نه بندې دل دام سره دام خیرات د متفقن علیه وګوره که مسلمان له څوک تکلیف نه رسې چې غیبت به نه کوم سپکاوی به نه کوم بدنامی به نه کوم شرموم بینا تهمت به پینه لګو د دام د الله په نس شېره دام د الله په نس باندې خیرات ده. دا دارنګ علماء لیکلي د تاسو سورو جمیله سره قدمونه واغستل هر قدم صدقه ده نو که چا سره غشتي سره خیراتونه وکړي اګه چا دو سو واغستي دو سو خیراتونه وکړي دا غره میدان د نیکو غټولو ده سبب میدان د نیکو نی د بدلو به چې سترګې پټي شي بیا دی یو یو قدم سره اجر لري وی په اعمالو کې دومره ثواب دي چې شړې د جمعې پر از غسل وکړو صفا جامې واچولې تیل او لګول حدیثو کې دا راغلي خوشبو لګولا بیا پیدل را روان وی په یو یو قدم د یو کال د عبادت اجر ملاويږي لکه یو کال شکروجیونی شي او یو کال ټولش کولار دي وی دومره اجر په صحیح روایتو کې د بل عمل د پاره نه دی راغلي تاله دې کوم چې غوڼن پیدل لاله کې دغه کراري ته په موټر کې څنګه راځي او د ورځې میرا کې نه پښتا بیا ته اوس دا اوس آسانه خبره شو اوس خلک خپل اعمال شمیري موبایل قدمونه شمیري ته دا دې ویر د خیرات هم در لړې دې پر وګوره ته تقریبا 2 میله کې وای مونږ نه د 2 میله څه شي دې سره هله غوړه دې سور سور مزل کوي اول ته په قبال اتلې د جمعې پر د وخت راځه پیدل راځه اوبې دا نور ملګری کلی نه چرآزي دا وګوره د مونږ خوشحال بابا ونن دغه غټلې دې کلی نه پیدل لې تمر سره را دي کړه نو دا وګوره چې سلور سو قدمونه دی واغستر لکه سلور سو کال سره روجیونی شي اصلور سو کال ټولش پښوګی رکی نو لوی اجر دې چی او سڑے جمعی مزل پیدل رازی اچھے سمر اللہ دے دا رہے نو دمرے دیر زیاد ثواب دے پا ہر قدم حدیث کی راغلی کلو خطوتن یا کلو خطوتن پا زمین او فتح دوارو سر دے ہر قدم چې دے اخلی مستصود کدا ویمیت الازان توریق صاحب یا پلار روان دے غیب ور سر اللہ دے کو چې څومره کاڼي او ازغید دلارې نه لدی کل داسه ده دا خیرات ته زمیدار الله یې زموږ زمیدار ته هدایت وکړي دیږي پټه صفا کوي نو کوم دې وروړي یا پای ودې کې اوسه کې جمع کول او ورزول به لار غند کول دلارې نه شیل لري کول خیرات دې چې تا ولا غندره او ورزول لختېب کې صفا کوي دا لخت په خو به دې زمیدار او لختې موږ ماشومانو اعلان بوشت چې بلانې لختې به صفا کی نو ار سړی به بل چي را واغست اوس وګ لختې به صفا کی نا غو بټول پلار کی به نو لار روانه کا سمرا زار واغست نو لختې چې اول صفا کی نو لار په را غورځي اسم کنه ګنده کای لار په لسه کای وګور لار ګنده کول د اسلامي آداب او طریقه نه دا لار صفا کول د اسلام طریقه دا د موږ د خوینو ټول سکل کافر خپل کړي زم یو مرګره عمره لرازي دا چرته کافر په ملک کې نه مال وی زموږ د مسلمانانو محلم دا او د انګريزانو محلم دا نو یې صفای د خلک راضي خو یې کی صفای ضرورت یې هر سره چې شه دغه کې نو پځه غورځي او زموږ د مسلمانانو د کذر رضی دو درې پیر راشي خو چې لا سری نیږي به سکړي وردا د صفائی حکم د اسلام هو موږ پرې خو کافر شو کافر را واغست دا ګور د طلباب ځان کراولې زموږ د طلباو کې خوشما شومان دي ماشوم پوي خو ماشوم لم پکار دي چې د جمعات کې د شهادت زده کی چې جمعات به صفاکه دي کې بس غرزه نه بل موږ دې په اړه مزه په زیات غي چې جربې خو په لیمو خړل ماشومان یې پوسټ کې هغه کې غرزه وایي په تر اوسه جمعات کې روزي ولنن پړونه وغورده بیا دې لا لیکي دي تینا دې سمبالای کنه پوسټ کې څه کوي د جمعات د صفا کول شریعت موږ ته د صفایي حکم کړي لار نه د تکلیف شه لري کول موږ چې ماشومانو دې نور مشرانو ته یاد دي حالات دا سدو په دو بدلي نظرانم تکړه بانگ سره را پاسې دي نو کور به جارو کو بیا با بانگ سره غوښوګ دي لار کې نو د خپل کور مخه لږه بسمره لار او دا به جارو کا دا چې به هرې زنانه کول نساری بلاری صفا سوتر پرتی اوس دور زنانه سکی جکور جارو کی لاله لمخله ور غرزی دغله ور کی دغلته ور غرزوا دکاندارانو بم د دکان مخه صفا کولا اوس چې څومره ګنده ټماټر دی اوس څه خاکی کی غس کوي خپل راک غرزی بل لار مرانی ولې دا قانونی او اخلاقی او دینی جرم د لار بندول لار کې دې راو درولې ټول د سودا خرڅه دی په نم لار بندر دی په نم دا ټول خلکو له تکلیف ته لار بندول ګور حرام دی لار غستا دکان نه چتا په خطریدون کو باندې تکلیف جوړ کړي مشکال شریف کې حدیث راغله او جهاد کې باز خلکو لار څنګه کوي الله حبيبي دوه ولو یک شالار څنګه کداغه جهاد نشته ابیا دکانداران دې رړو ونو نه سکے داغنه پکې دغه به شي داغنه پکې کرایا لري هغه مخې له ولار دې تاسو ګورئ نن د لار او څومره مشکلات دي ځکه یو خلار خلق رانی شي ابیا پرانی وي باندې اکتفا نه کوي کې سکے نو دا ټول غ اسلامي آداب دي چې کافر خپل کل او مسلمانانو دا فریخي دي دا مسلمانانو سکري فریخي دي وګور خیر خیرات مسله شروع وا چې خیر خیرات سره الٰه العالمین آغا غضب او قهر ختميږي عذاب او قهر ختميږي سعد ابن عباده رضی الله عنه صحابه او کلی جلیل القدر صحابي دي زه لو مور مرشوي وا امرتا بنت مسعود د مور نوم دي او دا د صحابيات او نوا د مبايعات او نوا او دا چې وفات کيده د الله حبيب په غزا کې او سعد ابن عباده رضی الله عنه ورسره اجکل نبی رسول الله مدینه منوره ترا غنوا تا قبرها فصلى عليها د دې صحابي په قبر جنازي بوجو کو دا د نبی اسلام خصوصیت هي په قبر مسکوله د جنازي موزه وکړو سعد رضی الله عنه ورته وای چې د امور مې مړه شو اف ايو صدقته افضل کم یو صدقه غوړه دا او څوک مشوره کوي چرته تاسو د خیرات ولا کتلې خپل عالم لیوي د امور په خیرات کوم څوک وای چې دې سو پوېږي چې بس ما مې حلال کړی اجې دې غریب خبرې نه دې طالب خبرې با غرضم چې د دوه می خیال علی کړي طالبان وظیفه غواړي زیره تاسو خیرات وای ایمان سره وای غریب تی شړي وای خیرات دی وای د الله حبیبا مور می وفات شي وې صدقه کوم سو کوم یی دوبونه لوی خیرات نشه ورغو کې خوب وبنا فحفر بیرا وقال هذه لام سعد یو کوی او کنستو سعد ابن عباده رضی الله عنه ویدا د سعد د مور د پاره ده رواه ابو داود والنسائی وګورم مسلمانانو له چکم ضرورت ته دغه وخت کې دغه خیرات څه شه ده دا خیرات غوړه ده ورزم دا مسلمانان رونه او غریبانان تاسو لپاره د بیجامو دي د ابو سعید خدری رضی الله عنه نه روایت کوي کوم مسلمان چې مسلمان لجامی واچولې او خبر بندو نو الله بدسه د جنت د شنورې خبره جامع شي و ايما مسلمين اطعم مسلمن على جوع كم مسلمان چې یو مسلمان موړ کو په حالت د لګي کې نو اطعمه الله من شمار الجنه الله بدسه د جنت د میون ور کی و ايما مسلمين سقا مسلمن على زبع كم مسلمان چې مسلمان موړ کو تګو سقاه الله من الرحيق المخطوب الله اوس کوي په د جنت دا شرابونه چې پاغي به جنتی مهر لګي دی پاغي بسوي رواه ابو داود و ترمذی او رحمهم الله وګوره کوم ځایونو کې د مسلمانانو وشوي کله وی کړي نه بار وی تخفل وس مطابق خیر خیرات ورکوي د سر الله خپل مرګ نصیب کړي او الله د حبیب پیغام دی چې د کم مسلمان لاس د خیر خیرات دت وی نو الله به د ناکار مرګ نه په حفاظت کې ساتي دا هر چاته د خپل وس مطابق خیر خیرات پکار دے او په دې طریقې باندې به الٰہی العالمین ناکار مرغ زموږ او تاسو نه دفقای الٰہی العالمین زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمین مو په خپل حفاظت کې وساتي رب العالمین موږ ته زموږ والدین او ته مشایخ او ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین او ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زموږ او د ټول امت مسلمه کا حاضر دی او کا غایب دی دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله زموږ او د ټول امت پریشانای ک دینی دی او کو دنیوي دی الله ختمه کړي الله سمره بیماران دی شفاء کامله عاجله او تر نصیب کړي الله د مسلمانانو په فلسطین کې مدد او نصرت وکړي الٰہی العالمین يهوديان او د دې سمره معاونین دی تی په آسمانی او عذابونو هلاک او تباہ کی او د دې د شر او فساد نا مسلمانانو ته الله ته نجات ورکړي یا ته اسلام او مسلمانانو ته الله فتح او غلبه ورکړي الٰہی العالمین کافر مغلوب کی الله مسلمانان را بیدار کی الله د مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي الله دا تتر بتر امت ته تخپل مدد او نصرت راولېږي الله تخپل مدد او نصرت راولېږي الله د چا دشمنی طرف غنای دي په محبت او دوستۍ باندې رب العالمین بدلي کی یا الله د چا اولاد نشته کمل صالح اولاد ورکی او د چا اولاد وی الله حد والدینو دستر کو اخواله جوړ کی رب العالمین د دعا او جهان او د شرمندګونو موساتب الله د فتنو دور دے زموږ د حاضرین او غایبین او د ټول امت د ایمان او د حیا حفاظت وکي الله د ایمان او د حیا حفاظت وکي ور خپل کشران چې مزل راځي نو ورتوای اگر چې اوس کشران منینا کتا سو کوم علما او سره 24 غنټي کې پکار دي چې سړې کینی نو خپل بچی مزار سره راولای ځکه د فتنو نه د بچاو زموږ او تاسو بخیل چې کوم کتاب د الله پروت ته داله خپل بچی ځان صلی الله علی کوم ځایونو کې درسونه کیږي بچی کې نه وای چلله د فتنو نه حفاظت وکي ځکه دا شي فتنې را روانې چې بعضی ملکونو کې خو بالکل بچی لونه مونه بالکل د مور افلار د لاسو نه وتی او دلته هم کچره موږ او تاسو بچی قران او سنت او دین تکې نه نو خدا بد الله سبحانه وجل الله ته هر چا د بچو حفاظت وکي او د هر چا بچی نیکان کې الله مونږ او زمونږ بچی امت مسلمه او د دې بچی د هر قسمه فتنو نه الله ته په حفاظت کې وساتي اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار او موږ نه پس دیو طالبونو ختم دي زه که شي